की सैर कर लो, दुनिया की सैर कर लो, दुनिया की सैर कर लो, दुनिया की सैर कर लो, इंसान के दोस्त बन कर इंसान से प्यार कर लो। हॉलीवुड है रंगीला, देखो डिज्नीलैंड में आकर परियों का देश धरती पर। लॉस एंजेलिस भड़कीला, जहाँ हॉलीवुड है रंगीला, देखो डिज्नीलैंड में आकर परियों का देश धरती पर। दुनिया की सैर कर लो, दुनिया की सैर कर लो, इंसान के दोस्त बन कर इंसान से प्यार कर लो। अराउंड द वर्ल्ड इन एट डॉलर्स, अराउंड द वर्ल्ड इन एट डॉलर्स, अराउंड द वर्ल्ड इन एट डॉलर्स, अराउंड द वर्ल्ड इन एट डॉलर्स। वाशिंगटन अलबेला, न्यूयॉर्क शहर का मेला। दुनिया की सैर कर लो, दुनिया की सैर कर लो, इंसान के दोस्त बन कर इंसान से प्यार कर लो। अराउंड द वर्ल्ड इन एट डॉलर्स, अराउंड द वर्ल्ड इन एट डॉलर्स, अराउंड द वर्ल्ड इन शाम मस्तानी। कुदरत के ये खेल निराले, जरा देख ले देखने वाले। बर्लिन का बदलता चेहरा और रोम का रंग सुनहरा, वेनिस में नाव की तैरें, ये गीत गाती हुई लहरें। दुनिया की सैर कर लो, दुनिया की सैर कर लो, इंसान के दोस्त बनकर इंसान से प्यार कर लो। अराउंड द वर्ल्ड इन एट डॉलर्स, अराउंड